Tanzania, Tanzania, Tanzania, oh. Mama Samia, si mama, waoneshe wa Tanzania, wendio mama. Mama kiongozi, si mama, waoneshe wa Tanzania, wendio mwamba. Mama Samia, si mama, uilete suluhu, wendio mama. Mama taifa, si mama, tuongoze wa Tanzania, wendio mwamba. Samia, Samia, simama, uilete sulu Tanzania. Simama, simama, Samia, sulu ya Tanzania. Mitaala na busali onayo kwetu dhamana, Mama Samia we zaidi ya kurasa. Nasimama kwa Tanzania, wewe ni adama iliyo ya asili. Mama Samia, Mama Samia, suluhu. Mama Samia, Mama Samia, waunganishe, we unaweza, we unaweza, waunganishe, waimarishe, we unaweza, we unaweza, waimarishe. Samia, Samia, simama, uilete sulu Tanzania. Simama, simama, Samia, Samia.